Gözünde halı var, dudağında balı var. Evlerinde halı var, dudağında balı var. Cerenimi severim, baygın baygın cerenim. Yanağında cerenimi severim, aygın baygın cerenim, yanağında. Dalını eğer mi, ucu yere değer mi? Gül dalını eğer mi, ucu yere değer mi? Sende gönlü olmayan aygın baygın cereni, böyle boyun sende gönlün olmayan aygın baygın cereni, böyle boyun eğer mi? Karanfilim ez beni, altın tasta süz beni. Karanfilim ez beni, altın tasta süz beni. Sen divit ol ben kalem, aygın baygın cereni. Al sinene yaz beni. Sen divit ol ben kalem, aygın baygın cereni. Al sinene yaz beni.